Șef și sprintene, oare cum e el, oare tu semeni cu el, frumos șef și sprintene. Of, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Dorul s-a adăpostit în sufletul meu, e vremea ca să iubești și eu. Of, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Postit în sufletul meu, e vremea ca să iubești eu. Dragul meu m-ai cucerit, inima mea-i răscolit. Când te văd pe drum, nu știu ce să spun, să-ți arăt că sunt om bun. Când te văd de drum, nu știu nică ce să spun, să-ți arăt că sunt om bun. O, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Dorul s-a adăpostit în sufletul meu, e vremea ca să iubesc și eu. O, suflet de păcătos, suf inima mea, în sufletul meu, e vremea ca să iubești eu. Ochii tăi ca mura neagră și gurița ca o fragă. Cine ți le-a dat? Poate nu s-a aștepta să fii bun la săruta. Cine ți-l-a dat? Poate nu s-a aștepta să fii bun la săruta. O, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Dorul s-a adăpostit în sufletul meu, e vremea ca să iubești și eu. O, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Dorul s-a adăpostit în sufletul meu, e vremea ca să iubești și eu. Nu-mi doresc să am avere, să trăiesc cu neplăcere. Mai bine sărac, dar cu un bărbat pe plac și apoi pe toate le fac. Mai bine sărac, dar cu un bărbat pe plac și apoi pe toate le fac. O, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Dorul s-a adăpostit în sufletul meu, e vremea ca să iubești și eu. Of, suflet de păcătos, suf inima mea, mi-ai îngrasat dragostea. Dorul s-a adăpostit în sufletul meu, e vremea ca să iubești și eu.